Araf suresi Necm 68. Elif, Lam, Mim, Sad. O, kendisiyle uyarman ve inananlara öğüt, hatırlatma için sana indirilen, içine işletilen kitaptır. Onun için ondan göğsünde hiçbir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun ve onun aslarından yol gösteren, yardım eden ve koruyan sözde yakınlara uymayın. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz, hatırlıyorsunuz. Ve biz nice kentleri değişime, yıkıma uğrattık. Azabımız onlar gece uyurlarken yahut gündüz dinlenirlerken onlara gelivermişti. Azabımız onlara geldiğinde de biz gerçekten şirk koşarak kendilerine yazık eden kimselermişiz demelerinden başka yalvarışları olmamıştı. Andolsun kendilerine elçi gönderilmiş olanları da sorguya çekeceğiz. Andolsun gönderilen elçileri de sorguya çekeceğiz. Ve andolsun onlara bir bilgiyle anlatacağız. Çünkü biz uzakta olanlar değildik. Ve tartı o gün haktır. Kimin terazileri, tartıları ağır basarsa, işte onlar kurtulanlardır. Ve kimin terazileri, tartıları hafif kalırsa, işte onlar ayetlerimize karşı zalimlik etmelerinden dolayı kendilerini ziyana sokan kimselerdir. Ve hiç kuşkusuz ki biz sizi yeryüzünde yerleştirdik ve orada size geçimlikler sağladık. Kendinize verilen nimetlerin karşılığını ne kadar da az ödüyorsunuz. Necm 69. Ve hiç kuşkusuz biz sizi oluşturduk. Sonra sizi biçimlendirdik. Sonra da evrendeki güçlere, Adem'e, bilgilenmiş, vahiy almış insana boyun eğip teslim olun dedik. İblis, düşünce yetisi hariç onlar hemen boyun eğip teslim oldular. O, boyun eğip teslim olanlardan olmadı. Allah, sana emrettiğim zaman seni boyun eğip teslimiyet göstermekten ne alıkoydu dedi. İblis, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten, enerjiden oluşturdun. Onu da çamurdan, maddeden oluşturdun dedi. Allah, öyleyse oradan hemen alçal. Senin için orada büyüklük taslamak olmaz. Hemen çık, sen kesinlikle aşağılıklardansın dedi. İblis, yeniden diriltilecekleri güne kadar bana süre ver dedi. Allah, sen süre verilmişlerdensin dedi. İblis, öyleyse beni azgınlığa itmene karşılık andolsun ki ben onlar için senin dosdoğru yoluna oturacağım. Sonra yine andolsun ki onların önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara sokulacağım ve sen çoklarını kendilerine verilen nimetlerin karşılığını ödeyenler bulmayacaksın dedi. Allah, hadi sen yerilmiş ve itilmiş olarak oradan çık. Onlardan sana kim uyarsa andolsun ki sizin hepinizden cehennemi dolduracağım. Ve ey Adem, bilgilenmiş, vahiy almış insan, sen ve eşin cennete yerleşin. Dilediğiniz yerden yiyin ve girift, çekişmenin kaynağı olan şu şeye yaklaşmayın. Malın, mülkün, paranın, pulun tutkunu olmayın. Yoksa yanlış, kendine zararlı iş yapanlardan olursunuz dedi. Derken iblis, onların kendilerinden gizli kalan çirkinliklerini kendilerine göstermek için onlara vesvese verdi. Ve Rabbiniz başka bir sebepten dolayı değil, sırf ikinizin de birer melek iradesiz güç olmanız ya da sonsuz olarak kalıcılardan gelişmeyen, değişmeyen birer varlık olmanız için sizi girift, çekişmenin kaynağı olan şu şeyden, maldan, mülkten, paradan, puldan men etti. Bunları size yasakladı dedi. Ve elbette ben size öğüt verenlerdenim diye onlara yemin etti. Kanıtlar ileri sürdü. Böylece onları aldatarak aşağılığa düşürdü. Onlar girift, çekişmenin kaynağı olan şeyin, malın, mülkün, paranın, pulun tadına varınca hırsları, doyumsuzlukları devreye girdi ve mal, mülk, para, pul istihçiliğine başladılar. Rableri onlara seslendi. Ben size mal, mülk, para, pul tutkunu olmayı yasaklamadım mı? Ve size bu şeytan kesinlikle sizin için apaçık düşmandır demedim mi? Onlar her ikisi, ey Rabbimiz, biz kendimize haksızlık ettik ve eğer bizi bağışlamazsan ve bize rahmetinle işlem yapmazsan kesinlikle zarara uğrayacaklardan oluruz dediler. Allah, birbirinize düşman olarak alçalın. Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar kalmak ve yararlanmak vardır dedi. Allah, orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan çıkarılacaksınız dedi. Necm 70. Ey Ademoğulları! Size çirkinliklerinizi örtecek giysi, süslenecek elbise indirdik. Ve Allah'ın koruması altına girme elbisesi. O daha hayırlıdır. İşte bu, düşünüp öğüt alırlar diye Allah'ın ayetlerindendir. Ey Ademoğulları! Şeytan, ana babanızı kendi çirkinliklerini kendilerine göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de fitneye düşürmesin, sizi hak dinden döndürmesin. Çünkü o ve kabilesi sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz şeytanları inanmayanlar için veliler, yol gösteren, yardım eden kimseler yaptık. Ve onlar bir iğrençlik yaptıkları zaman, atalarımızı bu yolda bulduk, bunu bize Allah emretti derler. De ki, Allah iğrençliği emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz? De ki, Rabbim hakkaniyeti emretti. Her mescidin yanında, toplum içinde yüzünüzü, tüm benliğinizi ona doğrultun ve dini yalnız kendisine has kılarak Rabbinize yalvarın. İlkin sizi yarattığı gibi ona döneceksiniz. Bir grubu doğru yola iletti, bir gruba da sapıklık hak oldu. Onlar şeytanları Allah'ın aslarından yol gösteren, yardım eden ve koruyan yakınlar edindiler. Ve kendilerinin de kesinlikle kılavuzlanan doğru yolda olduklarını sanıyorlar. Ey Ademoğulları! Her mescidin yanında toplum içinde süslerinizi alın, yiyin, için fakat savurganlık etmeyin. Kesinlikle Allah savurganları sevmez. De ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziynetleri ve tertemiz rızıkları kim haram etmiş? De ki, bunlar iğreti dünya hayatında inananlar içindir. Kıyamet gününde yalnız onlar için olmak üzere. İşte böylece biz ayetleri bilen bir topluluğa ayrıntılı olarak açıklıyoruz. De ki, Rabbim sadece iğrençlikleri, onun açık ve gizli olanını, günahları, haksız yere baş kaldırmayı, haklarında hiçbir delil indirmediği şeyleri, Allah'a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram etmiştir. Ve her önderli toplum için bir süre sonu vardır. Onun için süre sonları geldiğinde ne bir an erteleyebilirler ne de öne alabilirler. Ey Ademoğulları! Size aranızdan ayetlerimi anlatan elçiler geldiğinde, kim Allah'ın koruması altına girer ve iyileştirirse, işte onlara kaygı yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdi. Ayetlerimizi yalanlayanlar ve onlara karşı büyüklük taslayanlarsa, işte onlar ateşin yaranıdır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. Öyleyse Allah'a karşı yalan uyduran veya ayetlerini yalanlayanlardan daha yanlış, kendi zararına iş yapan kim olabilir? İşte onlara kitaptan payları erişecektir. Sonunda elçilerimiz canlarını almak üzere onlara gelince, Allah'ın aslarından yakardıklarınız nerede derler. Onlar, yakardıklarımız bizden sapıp ayrıldılar derler ve kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kişiler olduklarına bizzat kendileri tanıklık ederler. Allah, sizden önce geçmiş tanıdığınız, tanımadığınız ateş içindeki önderli toplumların içine girin der. Her toplum girdikçe kardeşini dışlayıp gözden çıkarır. Sonunda hepsi oraya toplandığında, sonrakiler öncekiler hakkında, Rabbimiz, işte şunlar bizi saptırdı. Onlara ateşten kat kat azap ver derler. Allah, herkese kat kattır, fakat siz bilmiyorsunuz der. Öncekiler de sonrakilere, sizin bize karşı fazlalığınız yoktur. O halde yaptıklarınızdan dolayı azabı tadın derler. Necm 71. Ayetlerimizi yalanlayan ve onlara karşı büyüklenen şu kimselere, işte onlara göğün kapıları açılmayacak ve deve, halat, iğne deliğinden geçmedikçe onlar cennete girmeyeceklerdir. Biz suçluları işte böyle cezalandırırız. Onlar için cehennemden yataklar, üstlerinden de örtüler vardır. Ve biz zalimleri işte böyle cezalandırırız. İman edenler ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar, ki biz hiç kimseye kapasitesinin üstünde bir şey yüklemeyiz, işte onlar cennet yaranlarıdır ve onlar orada sonsuz olarak kalıcılardır. Ve göğüslerinde kinden, hınçtan, kıskançlıktan, hileden, hainlikten, garazdan ne varsa çıkarıp atarız. Onların altlarından ırmaklar akar. Onlar, tüm övgüler bize bunun için kılavuzluk eden Allah'adır. Eğer Allah bize kılavuzluk etmeseydi, biz kılavuzlandığımız doğru yola erişemezdik. Şüphesiz Rabbimizin peygamberleri bize gerçek ile gelmiştir derler. Ve onlara seslenilir. İşte size cennet. Yapmış olduklarınızda buna varis, son sahip oldunuz. Ve cennet ashabı ateş ashabına, biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Peki siz Rabbinizin size vaat ettiğini gerçek buldunuz mu diye seslendiler. Onlar evet dediler. Aralarında bir duyurucu, şüphesiz ki Allah'ın dışlamasının, rahmetinden yoksun bırakmasının, Allah'ın yolundan geri çevirip yolun eğrisini büğrüsünü isteyen ve ahireti bilerek reddeden zalimlerin, yanlış, kendi zararlarına iş yapanların üstüne olacağını duyurdu. Ve ateşin ashabı cennetin ashabına, biraz su veya Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden bize aktarın diye seslendiler. Onlar da Allah dinlerini alaya ve eğlenceye alan basit, iğreti dünya hayatına aldanan kafirlere, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddedenlere ikisini de gerçekten yasaklamıştır dediler. Bu günle karşılaşacaklarını umursamadıkları, ayetlerimizi, alametlerimizi, göstergelerimizi bile bile inkar ettikleri gibi, biz de bugün onları umursamayacağız, cezalandıracağız. Aralarında da bir perde vardır. Ve Kur'an bölümleri üzerinde bilgisi olan kimseler, onların hepsini alametlerinden tanırlar. ve Kur'an bilgisine sahip kimseler, cenneti umup da henüz girmemiş olan cennet ashabına seslenirler. Selam olsun size. Gözleri ateş ashabına çevrilince, Rabbimiz, bizi bu hainlerle birlikte bulundurma derler. Kur'an bölümleri bilgisine sahip kimseler, alametlerinden tanıdıkları kimselere seslenip, topluluğunuz ve büyüklendiğiniz şeyler size yarar sağlamadı. Allah'ın rahmetine, ki bu rahmet Allah'ın girin cennete, size kaygı yoktur, üzülmeyeceksiniz de diye verdiği sözdür. Erdirmeyeceğine yemin ettikleriniz şunlar mı derler? Necm 72. Hiç kuşkusuz onlara, inananlar için bir kılavuz ve rahmet olarak tam bir bilgiyle ayrıntılı olarak açıkladığımız bir kitap getirmiştik. Onun ilk plana çıkmasından başka ne bekliyorlar? Onun ilk plana çıkacağı gün geldiğinde önceleri onu umursamayanlar, Rabbimizin elçileri gerçekten bize gerçeği getirmişti. Acaba bizim için aracılık edecek aracılar var mı? Veya geri gönderilip de yaptıklarımızdan başkasını yapabilir miyiz diyecekler. Kuşkusuz kendilerini kayba uğratmışlardı. Uydurdukları şeyler de kendilerinden ayrılmıştır. Şüphesiz ki sizin Rabbiniz, gökleri ve yeri 6 evrede oluşturan, sonra en büyük taht üzerinde egemenlik kuran, gündüzü durmadan kovalayan geceyle bürüyen ve güneş, ay ve yıldızları emrine boyun eğmiş olarak yaratan Allah'tır. İyi biliniz ki oluşturma ve sistemler kurup yürütme sadece O'na özgüdür. Alemlerin Rabbi olan Allah ne cömerttir. Necm 73. Rabbinize alçala alçala ve gizlice açıkça göstererek dua edin, namaz kılın. Kesinlikle O sınırı aşanları sevmez. Ve düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. O'na ürpererek ve rahmetini umarak dua edin. Kesinlikle Allah'ın rahmeti iyileştirenlere, güzelleştirenlere çok yakındır. Necm 74. Ve O, hatırlarsınız, öğütlenirsiniz diye rahmetinin önünde rüzgarları, müjdeciler, dağıtıcılar, yayıcılar olmak üzere gönderir. O rüzgarlar, yağmur yüklü bulutları yüklenince, onu kurak bir beldeye gönderir. Sonra onunla suyu indiririz. Böylece onunla ürünün hepsinden çıkartırız. İşte biz ölüleri de böyle çıkaracağız. Ve güzel beldenin bitkisi Rabbinin izniyle, bilgisiyle çıkar. Kötü olandan ise yararsız bitkiden başka bir şey çıkmaz. İşte biz kendisine verilen nimetlerin karşılığını ödeyen bir toplum için ayetleri böyle türlü türlü tekrar tekrar açıklarız. Necm 75. Andolsun ki biz Nuh'u toplumuna elçi gönderdik de o, ey toplumum, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Cidden ben zararınıza olan üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum dedi. Toplumunun ileri gelenleri, biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz dediler. Nuh dedi ki, ey toplumum, bende herhangi bir sapıklık yoktur. Velakin ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri tebliğ ediyorum, size öğüt veriyorum ve Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum. Allah'ın koruması altına girmeniz ve rahmete ulaşabilmeniz için içinizden sizi uyaracak bir kişiye bir öğüt, kitap gelmesine şaştınız mı? Bunun üzerine onu yalanladılar. Biz de Nuh'u ve onunla beraber gemide bulunanları kurtardık. Ayetlerimizi yalanlayanları da boğduk. Gerçekten onlar kör bir topluluk idiler. Andolsun ki Ad'a da kardeşleri Hud'u elçi gönderdik. O, ey toplumum, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Hala Allah'ın koruması altına girmez misiniz dedi. Toplumundan ileri gelen kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kimseler, biz seni akıl hafifliği, cahillik içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz dediler. Hud, ey toplumum, bende akıl hafifliği, cahillik yok. Velakin ben, alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin gönderilerini tebliğ ediyorum ve ben sizin için güvenilir bir öğütçüyüm. Sizi uyarması için içinizden bir adam üzerine Rabbinizden size bir öğüt, kitap gelmesine şaştınız mı? Düşünün ki o sizi Nuh toplumundan sonra halifeler, sonradan gelen nesiller yaptı ve oluşturuluşta boy pos itibarıyla sizi arttırdı. Kurtulmanız için Allah'ın nimetlerini hatırlayın dedi. Onlar dediler ki, demek sen Allah'a başkasını karıştırmadan kulluk edelim ve atalarımızın kulluk ettiklerini bırakalım diye mi bize geldin? Eğer doğrulardan isen bizi tehdit ettiğin şeyi bize getir. Hud dedi ki, artık size Rabbinizden bir azap ve bir hışım inmiştir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı isimler hakkında mı benimle tartışıyorsunuz? Bekleyin öyleyse. Şüphesiz ben de sizinle birlikte bekleyenlerdenim. Bunun üzerine Hud'u ve onunla beraber olan kimseleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık ve ayetlerimizi yalanlayan ve iman etmemiş olan kimselerin kökünü kestik. Andolsun ki biz Semud'a da kardeşleri Salih'i elçi olarak gönderdik. O dedi ki, ey toplumum, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Size Rabbinizden açık bir kanıt geldi. İşte şu Allah'ın devesi, sosyal yardım ve destek ilkesi sizin için bir ayettir. Bırakın onu Allah'ın yeryüzünde yesin. Sakın ona kötülükle dokunmayın. Yoksa sizi acıklı bir azap yakalayıverir. Ve düşünün ki Ad'dan sonra sizi halifeler yaptı ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinden saraylar yapıyorsunuz. Dağlarını evler halinde yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın ve yeryüzünde kargaşa çıkaranlar olarak taşkınlık yapmayın. Toplumundan büyüklük taslayan ileri gelenler, içlerinden zayıf görünen inanmış kimselere dediler ki, siz Salih'in gerçekten Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçi olduğunu biliyor musunuz? Onlar, kesinlikle biz onunla gönderilene inanıyoruz dediler. Büyüklük taslayan o kimseler, biz sizin inandığınızı kesinlikle bilerek reddeden kimseleriz dediler. Hemencecik de o sosyal yardım ve destek kurumlarını ayakta tutan gelir kaynaklarını kuruttular ve büyüklenerek Rablerinin buyruğundan dışarı çıktılar. Ve ey Salih, eğer gerçekten gönderilen elçilerden isen bizi tehdit ettiğini getir bize dediler. Bunun üzerine hemen onları şiddetli sarsıntı yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Salih o zaman onlara sırt çevirdi ve ey toplumum, andolsun ki ben size Rabbimin gönderilerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz dedi. Andolsun ki biz Lut'u da elçi olarak gönderdik. Hani o toplumuna demişti ki, siz sizden önce alemlerden hiçbirinin yapmadığı iğrençliği mi yapıyorsunuz? gerçekten ve kesinlikle siz cinsellikte kadınlardan aşağı olan erkeklere şehvetle gidiyorsunuz. Aslında siz sınırı aşan bir toplumsunuz. Ve toplumunun cevabı yalnızca onları kentinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlenen insanlarmış demek oldu. Bunun üzerine biz de onu ve ailesini kurtardık. Yalnız karısını kurtarmadık. O geride kalanlardan, düşünce bakımından günahkar toplumla beraber olanlardan idi. Ve üzerlerine bir yağmur yağdırdık. Bak bakalım günahkarların sonu nasıl oldu. Andolsun ki biz Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı elçi gönderdik. Dedik ki, ey toplumum, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil geldi. Artık ölçüyü ve tartıyı tam yapın. İnsanların eşyasını eksik vermeyin. Düzeltildikten sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inanan kimselerseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Tehdit ederek, inananları Allah yolundan alıkoyarak ve o yolun eğriliğini arayarak her yolun başında oturmayın. Düşünün ki siz az idiniz de o sizi çoğalttı. Ve bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Ve eğer içinizden bir grup benimle gönderilene inanmış, bir grup da inanmamışsa, o takdirde Allah aramızda hükmedinceye kadar sabredin. Ve o hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Toplumundan büyüklük taslayan ileri gelenler dediler ki, ey Şuayb, ya seni ve seninle beraber inananları kentimizden kesinlikle çıkarırız ya da bizim dinimize, yaşam tarzımıza dönersiniz. Şuayb dedi ki, istemesek de mi? Allah bizi ondan kurtardıktan sonra tekrar sizin dininize, yaşam tarzınıza dönersek kesinlikle Allah'a karşı yalan uydurmuş oluruz. Rabbimiz Allah'ın dilemesi dışında ona geri dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Rabbimiz bilgisiyle her şeyi kuşatmıştır. Biz sadece Allah'a güvenip dayandık. Ey Rabbimiz, bizimle toplumumuz arasında hak ile hükmet. Çünkü sen hükmedenlerin en hayırlısısın. Ve onun toplumundan kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddetmiş olan ileri gelenler dediler ki, eğer Şuayb'a uyarsanız, o takdirde siz kesinlikle ziyana uğrayanlardan olursunuz. Bunun üzerine o müthiş sarsıntı onları yakalayıverdi. Yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Şuayb'ı yalanlayanlar sanki orada hiç oturmamış, zenginlik sürmemiş gibi oldular. Şuayb'ı yalanlayanlar var ya, işte ziyana uğrayanlar kendileri oldular. Bunun üzerine Şuayb onlara sırt çevirdi. Ve ey toplumum, ben size Rabbimin gönderilerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim. Durum böyleyken kafirler toplumuna, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden bir topluma nasıl tasalanayım dedi. Necm 76. Biz hangi kente bir peygamber gönderdiysek, onun halkını kesinlikle yalvarıp yakarsınlar diye yoksulluk ve darlıkla yakaladık. Sonra kötülüğün yerini iyiliğe değiştirdik. Sonunda çoğaldılar. Ve atalarımıza da böyle darlık ve sevinç dokunmuştu dediler. Bunun üzerine onları hemen, onlar hiç farkında değillerken ansızın yakalayıverdik. Ve eğer o kentlerin halkı inansalardı ve Allah'ın koruması altına girselerdi, elbette üzerlerine gökten ve yerden olan bollukları açardık. Velakin onlar yalanladılar. Biz de onları yapıp durmakta olduklarına karşılık yakalayıverdik. Acaba o kentlerin halkı geceleyin uyurlarken kendilerine azabımızın gelmesinden güvende oldular mı? Yoksa o kentlerin halkı kuşluk vakti anlamsız işlerle uğraşırlarken onlara azabımızın geleceğinden güvende oldular mı? Öyleyse Allah'ın ince planından güvende oldular mı? Ziyana uğramış topluluktan başkası Allah'ın ince planından kendini güvende görmez. Ve önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis, son sahip olanlara kılavuz olmadı mı, etki yapmadı mı? Eğer biz dilersek onları da günahlarından dolayı cezalandırırdık. Biz onların kalplerinin üzerine damga vururuz, mühürleriz de onlar işitmezler. İşte o kentler ki sana onların önemli haberlerinden bir kısmını anlatıyoruz. Andolsun ki peygamberleri onlara apaçık delillerle gelmişlerdi. Fakat önceden yalanladıkları şeylere iman etmemiş idiler. İşte kafirlerin, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimselerin kalplerinin üzerine Allah böyle damga basar, mühürler. Onların çoğunda sözde durma ilkesini bulmadık. Gerçek şu ki, onların çoğunu yoldan çıkmış kimseler bulduk. Necm 77. Sonra o elçilerin, o toplumların arkasından Musa'yı alametlerimizle, göstergelerimizle Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik de onlar alametlere, göstergelere haksızlık ettiler. Hele bir bak o bozguncuların akıbetleri nasıl oldu. Ve Musa, ey Firavun, ben kesinlikle alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Allah hakkında haktan başkasını söylememek bana bir yükümlülüktür. Gerçekten ben size Rabbinizden apaçık bir delille geldim. Bu nedenle İsrail oğullarını gönder benimle dedi. Firavun, eğer bir alamet gösterge ile geldiysen getir hemen onu. Tabii eğer doğru kimselerdensen dedi. Bunun üzerine Musa bilgi birikimini ortaya attı. O da birdenbire apaçık bir silip süpüren kesiliverdi. Gücünü de sıyırıp açığa koydu. Artık gücü izleyenler için mükemmel, tam kusursuzcaydı. Firavun'un toplumundan ileri gelenler, kesinlikle bu çok bilgili bir büyüleyici, etkin bir bilgindir. O sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor dediler. Firavun, o halde siz ne emredersiniz dedi. Onlar, onu ve kardeşini alıkoy, şehirlere de toplayıcılar gönder. Bütün çok bilgili, büyüleyici, etkin bilginleri sana getirsinler dediler. Ve o çok bilgili, büyüleyici, etkin bilginler Firavun'a geldiler. Eğer galip gelen, yenen biz olursak, gerçekten bizim için büyük bir ödül olacak. Olacak mı dediler. Firavun, evet dedi. Siz kesinlikle yakınlaştırılmışlardan olacaksınız. Çok bilgili, büyüleyici, etkin bilginler, ey Musa, sen mi tezini ortaya koyacaksın, yoksa tez ortaya atanlar biz mi olalım dediler. Musa, siz tezinizi ortaya atın dedi. Onlar atınca da insanların gözlerini büyülediler ve onları korkuttular. Ve büyük bir etkin hüner gösterdiler. Biz Musa'ya, sen de birikimini ortaya atıver diye vahyettik. Bir de ne görsünler, onların uydurup düzdükleri şeyleri süratle yakalayıp yutuyor. Böylece hak yerini buldu ve Firavun ve ileri gelenlerin bütün yaptıkları boşa gitti, işe yaramadı. Firavun ve ileri gelenler artık orada mağlup oldular ve küçük düşmüş bir toplum olarak geri döndüler. Çok bilgili, büyüleyici, etkin bilginlerse boyun eğip teslim olmuş kimseler halinde bırakıldılar. Alemlerin Rabbine, Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettik dediler. Firavun dedi ki, ben size izin vermeden önce ona iman mı ettiniz? Şüphesiz bu, halkını şehirden çıkarmak için şehirde kurduğunuz gizli bir tuzaktır. Yakında bileceksiniz. Kesinlikle ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Sonra da hepinizi kesinlikle asacağım. Çok bilgili, büyüleyici, etkin bilginler de dediler ki, hiç şüphesiz biz sadece Rabbimize dönenleriz. Senin bizi yakalayıp cezalandırman da sırf Rabbimizin ayetleri gelince onlara iman etmemizden dolayıdır. Ey Rabbimiz! Bize çok çok sabır ver de gevşemeyelim, zaafa düşmeyelim, boyun eğmeyelim. Canımızı da Müslümanlar olarak al. Firavun toplumundan ileri gelenler de, seni ve senin ilahlarını, seni ilah edinmeyi terk etsinler de, yeryüzünde kargaşa çıkarsınlar diye mi Musa'yı ve toplumunu serbest bırakacaksın dediler. Firavun dedi ki, onların oğullarını öldüreceğiz, kızlarını sağ bırakacağız ve biz onlar üzerinde ezici bir güce sahip kimseleriz. Musa toplumuna dedi ki, Allah'ın yardımını isteyin ve sabredin. Şüphesiz ki yeryüzü Allah'ındır. Kullarından dilediğini ona mirasçı yapar. Mutlu son da Allah'ın koruması altına giren kimseler içindir. Musa'nın toplumu dedi ki, sen bize gelmeden önce de eziyet gördük, sen geldikten sonra da. Musa dedi ki, umulur ki Rabbiniz düşmanlarınızı değişime, yıkıma uğratacak ve sizi yeryüzünde onların yerine geçirecektir. Böylece de sizin nasıl davranacağınıza bakacaktır. Ve andolsun ki biz Firavun sülalesini düşünüp öğüt alsınlar diye senelerle, kuraklıklarla, senelerce kıtlık ve ürün noksanlığıyla yakaladık. Sonra kendilerine iyilik geldiği zaman, işte bu bize aittir dediler. Eğer kendilerine bir kötülük gelirse, Musa'yı da yanındakilerin uğursuzluğu olarak kabul ederler. İyi bilin ki, onların uğursuzluğu Allah katındadır. Fakat onların çoğu bilmezler. Ve Firavun'un toplumu, sen bizi kendisiyle büyülemek için her ne alamet gösterge getirsen de biz sana inananlar değiliz dediler. Biz de belirli aralıklarla ayetler olmak üzere üzerlerine tufanı, çekirgeleri, haşereleri, kurbağaları ve kanı gönderdik. Yine büyüklük tasladılar ve bir suçlular toplumu oldular. Ve ne zaman ki bu azap üzerlerine çöktü, ey Musa! Sana olan ahdi, verdiği söz nedeniyle bizim için Rabbine dua et. Eğer sen bizden bu cezayı kaldırırsan, sana kesinlikle iman edeceğiz. Ve kesinlikle İsrailoğullarını seninle birlikte göndereceğiz dediler. Ne zaman ki ulaşacakları belli bir süreye kadar onlardan cezayı kaldırdık, derhal sözlerinden cayıveriyorlar. Biz de şüphesiz ayetlerimizi yalanladıkları ve onlardan gafil olmaları nedeniyle onları cezalandırıp adaleti sağladık. Ve onları bol suda, nehirde boğduk. O zaafa uğratıla gelmiş, güçsüzleştirilmiş olan toplumu da bereketlendirdiğimiz yerin her tarafına mirasçı yaptık. Ve böylece Rabbinin İsrailoğullarına olan o pek güzel sözü sabretmeleri nedeniyle yerine geldi. Biz de Firavun'la toplumunun yapa geldikleri sinai eserlerini ve yükseltmekte oldukları şeyleri yerle bir ettik. Necm 78. Ve İsrailoğullarını bol sudan, nehirden geçirdik. Derken kendilerine ait putlara tapmakta olan bir topluma rastladılar. Dediler ki, ey Musa, onların nasıl ki tanrıları varsa, sen de bizim için bir tanrı belirle. Musa dedi ki, siz gerçekten cahillik eden bir toplumsunuz. Şu gördüğünüz halkın içinde bulundukları din yok olmaya mahkumdur. Ve bütün yapmakta oldukları da batıldır. Musa dedi ki, o sizi alemlere fazlalıklı kılmışken ben size Allah'tan başka ilah mı arayayım? Hani bir zaman biz size azabın kötüsünü yapan, oğullarınızı öldüren, oğullarınızı boğazlayan, eğitimsiz, öğretimsiz bırakıp niteliksiz bir kitle oluşturarak güçsüzleştiren, kızlarınızı sağ bırakan Firavun ailesinin elinden de sizi kurtarmıştık. Bunda da sizin için Rabbiniz tarafından büyük sınav vardır. Ve Musa'yla 30 geceye sözleştik ve süreyi 10 geceyle tamamladık. Böylece Rabbinin tayin ettiği vakit tam 40 geceye tamamlandı. Ve Musa kardeşi Harun'a, toplumum içinde benim yerime geç, ıslah et ve bozguncuların yoluna uyma dedi. Ne zaman ki Musa belirlediğimiz vakitte geldi ve Rabbi ona söz söyledi. Musa, ey Rabbim, göster bana kendini de bakayım sana dedi. Rabbi ona dedi ki, beni sen asla göremezsin. Velakin şu dağa bak, eğer o yerinde durabilirse sen de beni göreceksin. Daha sonra Rabbi dağa tecelli edince onu paramparça ediverdi. Musa da baygın olarak yere yığıldı. Ayılıp kendine gelince de, seni tenzih ederim, sana döndüm, tevbe ettim ve ben inananların ilkiyim dedi. Allah dedi ki, ey Musa, mesajlarımla ve kelamımla seni insanlar üzerine seçtim. Şimdi sana verdiğimi al ve kendisine verilen nimetlerin karşılığını ödeyenlerden ol. Ve biz onun için o levhalarda her şeyden bir nasihat ve her şey için bir ayrıntı yazdık. Haydi, bunları kuvvetle al, toplumuna da en güzel şekilde almalarını emret. Yakında size o hak yoldan çıkanların yurdunu göstereceğim. Yeryüzünde bütün ayetleri görseler de onlara iman etmeyen, doğrunun yolunu görseler de o yolu tutup gitmeyen, eğer sapıklığın yolunu görürlerse onu yol edinen, haksız yere büyüklük taslayan şu kimseleri ayetlerimizden uzak tutacağım. Bu, onların ayetlerimizi yalanlamaları ve onlardan gafil, duyarsız, ilgisiz olan kimseler oluşlarındandır. Ayetlerimizi ve ahiretteki karşılaşmayı yalanlayanların amelleri boşa gitmiştir. Onlar kendi yaptıklarından başka bir şeyle mi cezalandırılırlar? Musa'nın toplumu, Musa'dan sonra kendi toplumunun süs takılarını bir araya getirerek aldatıcı, tuzağa düşürücü sesi olan, aslında hiç işe yaramayan bir ilah edindiler. Büyük bir sermaye oluşturarak ona tapındılar. Onun kendilerine bir söz söylemezliğini ve bir yol göstermezliğini görmediler mi? Onu edindiler ve zalimlerden oldular. Ne zamanki gözlerinin önüne geldi ve sapıtmış olduklarını gördüler, eğer Rabbimiz bize merhamet etmez ve bizi bağışlamazsa, kesinlikle biz büyük zarara uğrayanlardan olacağız dediler. Ve Musa, öfkeli ve üzüntülü olarak toplumuna döndüğünde, bana arkamdan ne kötü bir halef nesil oldunuz, Rabbinizin emrini çabuklaştırdınız mı dedi. Ve levhaları bıraktı, ve kardeşi Harun'u kendine çekerek başından tuttu. Harun, ey anamın oğlu, inan ki bu toplum beni güçsüz düşürdü, az daha beni öldüreceklerdi. Onun için bana düşmanları sevindirecek bir şey yapma ve beni bu zalimler toplumuyla bir tutma dedi. Musa dedi ki, Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetinin içine al ve sen merhametlilerin en merhametlisisin. Şüphesiz o altına tapanlara Rablerinden bir gazap, dünya hayatında bir aşağılık yerişecektir. İşte biz uydurmacıları da böyle cezalandırırız. Kötülükleri işleyip de sonra arkasından dönen o kimseler ve iman edenler içinde hiç şüphe yok ki Rabbin bundan sonra yine de affetici ve merhamet edicidir. Öfkesi Musa'yı rahat bırakınca da levhaları aldı. Onlardaki yazıda da ancak Rablerinden korkan kimseler için bir kılavuzluk ve rahmet vardı. Ve Musa, belirlediğimiz vakit için toplumuna 70 adam seçti. Ne zaman ki bunları o sarsıntı yakaladı, işte o zaman Musa, "Rabbim," dedi, "dileseydin bunları da beni de daha önce değişime, yıkıma uğratırdın. Şimdi bizi içimizdeki o aklı ermezlerin yaptıkları yüzünden değişime, yıkıma mı uğratacaksın? O senin saflaşmamız için ateşlere atmandan başka bir şey değildir. Sen bu saflaştırma işlerinle dilediğini sapıklıkta bırakır, dilediğine de kılavuzluk edersin. Sen bizim yardımcımız, kılavuzluk eden yakınımızsın. Artık bizi bağışla, merhamet et. Sen bağışlayanların en hayırlısısın. Ve bize hem bu dünyada bir iyilik yaz, hem de ahirette. Biz gerçekten de sana döndük." Necm 79. Allah diyor ki, "Benim azabım var. Onu dilediğime dokundururum. Rahmetim de var. O ise her şeyi kuşatmıştır. Onu da özellikle Allah'ın koruması altına girenlere, zekatını, vergisini verenlere ve ayetlerimize inananlara, kendilerine iyiyi emreden ve onları kötülüklerden alıkoyan, temiz ve hoş şeyleri kendilerine serbestleştiren, kirli, pis ve kötü şeyleri de üzerlerine yasaklayan, sırtlarından ağır yükleri, üzerlerindeki bağları ve zincirleri indiren, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları ana kentli Mekkeli peygamber, o elçiye uyan kimselere yazacağım. O halde ona iman eden, ona kuvvetle saygı gösteren, ona yardımcı olan ve onunla birlikte indirilen nuru izleyen kimseler var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. De ki, ey insanlar, şüphesiz ben göklerin ve yerin mülkü kendisinin olan, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, hem dirilten hem öldüren Allah'ın size, hepinize gönderdiği elçiyim. O halde kılavuzlandığınız doğru yolu bulmanız için Allah'a ve onun sözlerine iman eden, ümmi, ana kentli, Mekkeli peygamber olan elçisine iman edin ve ona uyun. Musa'nın toplumundan da hakkı gösteren ve hak ile adaleti uygulayan bir liderleri olan bir topluluk vardır. Necm 80. Ve biz onları 12 torun liderleri olan oymak topluluğa ayırdık. Ve toplumu kendisinden su istediği zaman Musa'ya, birikimini o taş kalpli toplumuna uygula diye vahyettik. Hemen o taş kalpli toplumdan 12 toplum belde halkı oluşuverdi. Halkın her biri su alacağı yeri iyice öğrendi, işaretledi. Ve bulutu da üzerlerine gölge yaptık. Onlara kudret elvası ve bal, bıldırcın indirdik. Size rızık olarak ihsan ettiğimiz nimetlerin temizinden yiyiniz. Onlar bize haksızlık yapmadılar. Kendi kendilerine haksızlık ediyorlardı. Ve bir zaman onlara, "Şu kente yerleşin ve oradan dilediğiniz şeyleri yiyin ve hitta, yani günahlarımızı bağışla," deyin ve teslim olmuş olarak kapıdan girin. Biz suçlarınızı bağışlayacağız, iyilere arttıracağız denilmişti. Sonra onların içinden bir kısım yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar, sözü kendilerine söylenenden başka söze değiştirdiler. Biz de yanlış, kendi zararlarına iş yaptıklarından dolayı üzerlerine gökten bir ceza gönderiverdik. Necm 81. Ve onlara, o deniz kıyısındaki kentten de sor. O sırada onlar kulluğa, iyiden iyiye düşünmeye özgülenmiş günde sınırı aşıyorlardı. Kulluğa, iyiden iyiye düşünmeye özgülenmiş günde aşırı bunalıyorlardı. Diğer günlerde ise çok mutluydular. İşte hak yoldan çıkmaları nedeniyle biz onları böyle belalandırıyoruz. Necm 82. Ve hani onların içlerinden bir ümmet, önderli toplum, Allah'ın değişime, yıkıma uğratacağı ya da çetin bir azapla azap edeceği bir topluma ne diye öğüt veriyorsunuz dediği vakit, o uyarıda bulunanlar da dediler ki, Rabbinize karşı mazeret olsun, bunlar da Allah'ın koruması altına girsinler diye. Ne zaman ki onlar kendisiyle hatırlatma yapılan şeyleri umursamadılar, biz o kötülükten sakındıranları kurtardık. O zalimleri de hak yoldan çıkmalarından dolayı şiddetli, fakir düşüren bir azapla yakaladık. Ne zaman ki onlar kendisiyle yasaklandıkları şeyler konusunda büyüklendiler, biz de onlara aşağılık maymunlar olun dedik. Ve o vakit Rabbin kıyamet gününe kadar üzerlerine kesinlikle kendilerini en kötü azaba uğratacak kimseler göndereceğini ilan etti. Şüphe yok ki Rabbin cezayı çabucak verendir. Ve kesinlikle o kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır. Engin merhamet sahibidir. Ve onları yeryüzünde birçok önderli toplumlara ayırdık. Onlardan bir kısmı düzgün kimselerdi. Bir kısmı da bundan aşağıydı. Ve biz onları dönsünler diye iyiliklerle ve kötülüklerle sınama yaptık. Derken onlardan sonra bir nesil gelip onların yerlerine geçti. Kitaba mirasçı oldular. Onlar bu dünyanın değersiz kazanımlarını alırlar. Bize ileride mağfiret olunur, suçlarımız bağışlanır diyorlardı. Kendilerine ona benzer değersiz bir mal gelirse onu da alıyorlardı. Allah'a karşı haktan başkasını söylemeyeceklerine dair kendilerinden o kitabın teminatı alınmadı mı? Halbuki onda olanı okuyup öğrenmişlerdi. Ahiret yurdu Allah'ın koruması altına girmiş kimseler için daha hayırlıdır. Hala akıl etmeyecek misiniz? Ve kitaba sımsıkı sarılanlara ve salatı ikame edenlere, yani mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumunu oluşturanlara, ayakta tutanlara gelince, biz o düzeltenlerin, iyileştirenlerin ödülünü yitirmeyiz. Hani bir zamanlar o dağ gölgelik şemsiye gibiyken, onlar da dağ üzerlerine yıkılacak diye inanmışlarken, biz onların üstünü, en seçkinlerini o dağa çekmiştik, yükseltmiştik. Allah'ın koruması altında olmanız için size verdiğimizi kuvvetle tutun ve içindekini hatırınızdan çıkarmayın. Necm 83. Halbuki senin Rabbin kıyamet günü biz bunlardan bilgisizdik demeyesiniz yahut bundan önce atalarımız ortak koşmuş, biz onlardan sonra gelen kuşaklarız. Batılı işleyenlerin işledikleri nedeniyle bizi mi değişime, yıkıma uğratacaksın demeyesiniz diye, Ademoğullarının sulbünden onların soylarını alır ve onları kendi nefislerine tanık eder, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Derler ki, elbette Rabbimizsin, tanıklık ediyoruz. Ve işte biz, düşünsünler diye ayetleri böyle ayrıntılı olarak açıklıyoruz. Necm 84. Kendisine ayetlerimizi verdiğimiz, sonra da onlardan sıyrılıp çıkan, derken şeytanın peşine taktığı, böylece de azgınlardan oluveren o kişinin ciddi haberini onlara anlattı. Ve eğer biz dileseydik onu ayetlerle yüceltirdik. Ama o alçaklığa saplandı kaldı ve tutkusuna uydu. Artık onun durumu, üstüne varsan da dilini sarkıtıp soluyan, kendi haline bıraksan da dilini sarkıtıp soluyan köpeğin durumuna benzer. İşte bu, ayetlerimizi yalanlayan toplumun durumudur. O nedenle sen iyice düşünsünler diye bu kıssayı iyice anlat.

Eğer doğru iseniz, hadi onları çağırın da size karşılık versinler. Onların kendileriyle yürüyecek ayakları, tutacak elleri, görecek gözleri veya işitecek kulakları mı var? De ki, çağırın ortaklarınızı, sonra bana tuzak kurun ve bana zaman da tanımayın. Şüphesiz ki benim velim, yani yol gösterenim, yardım edenim, koruyanım, o kitabı indiren Allah'tır. Ve o, düzgün kimselere veli, yani yol gösteren, yardım eden, koruyan olur. Sizin onun aslarından yakardığınız kimseler ise, size yardıma güç yetiremezler. Kendi nefislerine de yardım edemezler. Siz onları doğru yola çağırsanız da duymazlar. Ve onları sana bakar görürsün. Halbuki onlar görmezler. Necm 88. Sen affı, yani malın fazlasını al. Urf, yani örf, Kur'an ayetleri öbeğiyle emret ve cahillerden de mesafeli dur. Eğer sana şeytandan bir vesvese gelirse de hemen Allah'a sığın. Kesinlikle o en iyi işiten, en iyi bilendir. Kendi kardeşleri onları sapıklığa sürüklediği ve bırakmadığı halde şüphesiz Allah'ın koruması altına giren şu kimseler kendilerine şeytandan bir vesvese, karanlık kuruntu, sırnaşma gibi bir tufan iliştiği zaman hatırlarlar, düşünürler. Sonra da bir bakarsın ki onlar görüp bilmişlerdir. Onlara bir ayet getirmediğin zaman da kendin onu uyduruverseydin ya derler. De ki, ben ancak Rabbimden bana ne vahyolunuyorsa ona uyuyorum. İşte bu Kur'an, Rabbinizden gelen kalp gözünü açacak beyanlardır. İman eden bir toplum için bir kılavuz ve bir rahmettir. Ve esirgenmeniz için Kur'an öğrenilip öğretildiği zaman hemen ona kulak verin ve susun. Ve her zaman kendi içinden korkarak ve alçala alçala yüksek olmayan bir sesle Rabbini an ve umursamazlardan olma. Şüphe yok ki Rabbini iyi tanıyan kişiler Allah'a kulluk etmekten büyüklenmezler. Onu her türlü noksanlıklardan arındırırlar ve yalnızca ona boyun eğip teslim olurlar. Cin Suresi Necm 89. De ki, bana vahyedildi ki, şüphesiz yabancılardan bir grup Kur'an dinleyip de, şüphesiz biz rüşte kılavuzluk eden hayret verici bir Kur'an dinledik. Bundan dolayı biz ona iman ettik ve Rabbimize hiçbir şeyi asla ortak koşmayacağız. Gerçek şu ki, Rabbimizin şanı çok yücedir. O, bir dişi arkadaş ve de bir çocuk edinmemiştir. Ve hiç şüphesiz bizim aklı ermez, Allah üzerine saçma sapan şeyler söylüyormuş. Doğrusu biz, bildik bilmedik her kişinin Allah'a karşı asla yalan söylemeyeceğine inanıyorduk. Gerçekten de insten, çok iyi tanıdığımız kimselerden bazı kimseler, cinden, tanımadığımız yabancı kimselerden bazı kişilere sığınırlardı. Böylece de o yabancı kimseler onların azgınlıklarını, ahmaklıklarını arttırırlardı. Gerçekten de onlar sizin inandığınız gibi Allah'ın asla kimseyi peygamber göndermeyeceğine, diriltmeyeceğine inanmışlardı. Ve gerçekten biz göğe dokunduk da onu kuvvetli bekçiler ve parlak alevlerle doldurulmuş bulduk. Ve hiç şüphesiz ki biz gökten duyum almak için oturulan yerlere otururduk. Peki, şimdi her kim duyum almak için uğraşsa, kendine gözetleyen parlak bir alev buluyor. Biz de yeryüzündekilere kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara bir doğruluk mu diledi bilmiyoruz. Şüphesiz bizlerden bir kısmı salihlerdendir, bizden bazıları da bunun aşağısındandır. Biz çeşit çeşit yollardaydık. Ve kesinlikle Allah'ı yeryüzünde asla aciz bırakamayacağımızı, kaçmakla da onu asla aciz bırakamayacağımızı iyice anladık. ve biz o kılavuzu, Kur'an'ı dinlediğimizde ona iman ettik. Onun için kim Rabbine inanırsa, o hakkının eksik verilmesinden ve haksızlığa uğramaktan, aptal yerine konmaktan, kendisine aşırı yük yüklenilmesinden korkmaz. Ve gerçekten bizim durumumuzsa, Müslümanlar bizdendir. Yanlış, kendi zararlarına iş yapanlar da bizdendir. Ama kimler Müslüman olduysa, işte onlar doğruya, güzele, iyiye, gerçeğe gitmeyi arayanlardır. Ama inanç konusunda yanlış, kendi zararlarına iş yapanlara gelince, onlar da cehennem için odun olmuşlardır demişlerdir. Necm 90. Ve eğer onlar gerçekten o yol üzere dosdoğru gitselerdi, elbette onlara kendilerini saf hale getirmek için bol bir su verirdik. Kim Rabbinin anılmasından, Rabbinin öğüdünden, Kur'an'dan yüz çevirirse, o da onu gittikçe yükselen bir azaba sokar. Ve şüphesiz ki mescitler kuşkusuz Allah içindir. O nedenle Allah ile birlikte herhangi kimseye yalvarmayın. Ve şu bir gerçek ki Allah'ın kulu, peygamber ona çağırarak ayaklandığı, harekete geçtiği zaman o yabancılardan bir grup onun çevresinde neredeyse kenetlenecekler. De ki, ben kesinlikle Rabbime dua ederim ve hiçbir şeyi de ona ortak koşmam. De ki, şüphesiz ben sizi bir zarara ve iyiliğe, kötülüğe, güzele, doğruya götürmeye güç yetiremem. De ki, gerçek şu ki Allah'tan beni, Allah'tan tebliğler ve onun elçiliği görevleri dışında hiçbir kimse hiçbir zaman kurtaramaz. Ben onun astarından bir sığınak da hiçbir zaman bulamam. Artık kim Allah'a ve onun elçisine karşı çıkarsa, onun için cehennem ateşi vardır. Onlar orada sonsuz olarak kalıcıdırlar. Sonunda tehdit edildikleri şeyi gördükleri zaman, kimin yardımcı yönünden en zayıf ve sayıca da daha az olduğunu hemen bileceklerdir. De ki, o tehdit olunduğunuz şey yakın mı? Yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi tanıyacak, ben bilmiyorum. Rabbim bütün görülmeyeni, duyulmayanı, sezilmeyeni, geçmişi, geleceği bilendir. Ve de elçilerden seçip hoşnut olduğu kişi hariç, göstermediğine, duyurmadığına, sezdirmediğine, geçmişe, geleceğe hiçbir kimseyi bilgi sahibi yapmaz. Çünkü o, Rablerinin gönderdiklerini gereği gibi tebliğ ettiklerini bilsin diye, onun her tarafından gözetleyiciler salar. O, onların yanında olan her şeyi kuşatmıştır. Her şeyi de sayısıyla saymıştır.